Ràdio Sallent, 107.6 FM. Els dissabtes, a les 10 del matí, Qui és qui sallentí a Ràdio Sallent. Entrevistarem en profunditat personatges de Sallent. Vaig néixer a Sallent i fa 44 anys que volto pel món i ara acabo de tornar a viure a Sallent. Tinc moltes, moltes preguntes. Si vols conèixer millor el poble, Qui és qui sallentí? Dissabte a les 10 del matí. Bon dia. Avui estem una vegada més a les 10 del matí del dissabte en directe. Tenim el Lluís en els controls tècnics. Lluís Font, gràcies. Avui no tenim la Irene perquè ahir va tenir una festa i s'ha quedat dormida, però tenim un convidat d'excepció, l'Eduard Sorribes. Bon dia, Eduard. Hola, bon dia. Bueno, el motiu que tenim aquí a l'Eduard Sorribes, a part de segurament moltes altres coses, no sé si heu llegit l'últim número de l'Esparver, però hi ha escrit un article que es diu El Salatori, la tercera via, que realment és un article espectacular. Jo crec que tant la seva creativitat, la imaginació i l'equilibri en el que ha aconseguit fer intervenir l'Església Catòlica, la mina, l'Ajuntament i inclús el centre d'acollida turística, crec que ho ha fet d'una forma magistral i bueno, li volia dir personalment, des que vaig llegir l'article només tenia ganes de conèixer-lo per felicitar-lo, perquè realment bueno, els que ens agrada la creativitat i la innovació, és un article realment excepcional. Després en parlarem de com se't veu córrer tot això, però en el nostre programa sempre comencem primer amb coses més personals per conèixer-te millor. A tu, Eduard, com et coneixen al poble? Perquè tothom sàpiga qui ets. Diuen, Eduard Sorribes, que Sorribes n'hi ha molts, no? La veritat és que, bueno, a Sallent som molt coneguts nosaltres perquè la veritat és que som de tota la vida. Vull dir, som dues famílies, els meus cosins i nosaltres. Vull dir, a Sorribes només hi ha dues famílies i la veritat no és per res. Però una de les famílies eren set germans, em sembla? No, a casa nostra som quatre i els meus cosins són tres germans. Però, bueno, que som d'aquí de tota la vida i la veritat aquí és un pop. Aviam, serem una vila, però aquí tothom ens coneixem i ja tothom sabem qui som. I jo crec que som més o menys coneguts. Llavors, a tu com et diuen? Eduard. No. No, segur que aquí tothom té un sobrenom. No, jo no ho sé. No. Jo, honestament, no... Em diuen Eduard, normalment... El tenir un nom ja una mica, no sé, poder si en digués un nom més col·loquial, poder m'haguessin dit més un àlies, no? A mi normalment sempre m'han dit Eduard. Ets l'Edu o... Quan era petit Eduardín, però bueno, tot ha anat voltant al voltant del nom propi. Eduard el de la muntanya o el que escriu? No, Eduard Seques, no. Vamos, que ets totalment conegut per Eduard Sorribes i no tens necessitat de més presentacions. Bueno, el poble tampoc és que sigui tan gran i vull dir, ja et dic, més o menys... Els que som de tota la vida d'aquí al poble, més o menys ens coneixem, ja sabem de quina casa som. Ja m'hi trobo, ja, que tots us coneixeu. I bueno, llavors tu ets casat? Sí. En quants fills tens? Un. Tens un fill? Sí, un fill de, que ara té 15 anys. Molt bé. I practiques esports? Bé, a mi l'afició principal que tinc és anar a muntanya. A muntanya, l'excursionisme, caminar, fer cims, en fi, tot el relacionat amb l'excursionisme i les coses a l'aire lliure, m'agrada, m'encanta. A mi m'agrada molt a l'aire lliure, el paisatge, la geografia, tot això. Uh-huh. Perquè tu vas treballar a la mina. Sí, tota la meva vida doncs, he estat des dels 18 anys fins que em vaig jubilar, perquè ara ja estic jubilat, doncs he estat treballant a la mina. Sí, sí. I treballant als pous, a sota? Sí. A lo millor és per això que t'agrada l'aire lliure, no? No ho sé. Pot influir, no? Podria arribar a ser, bueno, jo vaig treballar allà per circumstàncies, mira, jo què sé, a vegades la vida no saps ben bé on et porta i vas anant i per circumstàncies, doncs, en fi, en aquell moment, doncs, anar a la mina representava no haver d'anar a la mili o fer una mili molt, molt reduïda. Jo només hi vaig haver d'anar al campament 2 mesos, uh-huh. I això va ser la manera de que, bueno, vaig dir, com dic, m'estalviaré d'anar... Per estar a la mili estàs aquí. Exacte. I mira, ja m'hi vaig quedar i mira, vaig anar fent fins que ja es va acabar. Abans hi treballava amb més facilitat a la mina, eh? De seguida t'enganxaven per treballar-hi. Sí, sí, sí. Ara costa més, eh? Bueno, ara ha canviat, sí, ha canviat la cosa. Abans hi havia moltíssima més feina. Sí, la manda, no? Molt bé. Ets bon cuiner? No me'n considero. El que passa és que sí que és veritat que normalment cuino cada dia. Cada dia tot, eh? Sí, sí. Ara, actualment, doncs, degut a la meva situació personal, esclar, faig més de mestresso de casa, no? I abans m'havia d'ocupar de la meva feina professional i ara, doncs, esclar, m'he d'ocupar més aviam si hi ha iogurts a la nevera, aviam si tenim pa, avui què farem per dinar. Home, de vegades també ho consulto amb la senyora, però, bueno, de vegades dic, ostres, què faig? Doncs no sé, i si compro això, i si compro allò? Perquè te va donar treball, Ara mateix no, però bueno, fins ara he estat treballant. Mm. I llavors ja li has agafat el relleu. Sí, a mi ara cuinar... Mira, jo això m'ho agafo com un repte. Jo no ho havia fet... La veritat és que no ho havia fet mai, però jo conto que el dia que tinguem por als reptes és que ens fem vells. I no hem de tenir por als reptes. Si hem de fer una cosa, doncs endavant. I mira, escolta, ho farem més bé o més malament, però sense patir-hi. A mi m'ha tocat per circumstàncies, doncs plegar abans d'hora... I fer el dinar, doncs, escolta, faig el dinar i o el sopar, vull dir... I ara ja realment tampoc més un gran problema. Ara no em demanis delicatessens que no te les faré, però bueno... Bueno, mira, doncs quin és el teu plat, el que et surt millor? Allò que dius, va, avui fem-ho especial, avui em lluiré. Jo no... Que ve família, va, avui em lluiré. Va, Eduard, fes aquell plat que et surt tan bé. Quin és aquell plat? No, jo no tinc cap plat preferit, eh? Vull dir, jo què sé... Tens tants. Jo faig el de cada dia. Jo no pretenc ni en ser de lluir-me mai. Jo què sé, de vegades doncs faig, no sé, doncs... carn magre amb taronja, que es vagi fent xipi-xipi-xipi-xipi, ja està, i allò ja surt sol, però faig coses molt de... Ep, això no és... Això no és un oferrat, eh? No, home, això tampoc... A veure, doncs... Jo què sé... M'interessa aquesta recepta. Ah, sí? Sí, a veure, com va això? Com es posa? Carn magre de porc? Sí, carn magre, però és molt senzill, això. És una taronja? Carn magre, l'has de salar... Sal i pebrar? Sal i pebre, evidentment, li fas una primera fregida molt, molt... Vale, per sellar. Molt like, i llavors a la paella hi tires el suc d'una taronja. Vale. Vale? I el deixes el mínim que es vagi fent. Que es vagi reduint. Que es vagi reduint, i bueno, la cuina el que vol és temps. Uh-huh. I si tu tens alguna altra cosa per anar fent, anar vigilant que tot vagi bé. Anar-ho voltant i ja està. Vull dir, no té gaire secrets. I aquestes coses, doncs, s'agraeixen perquè són bones. Però la taronja aquesta, amb la carn que fas amb una cassola, això? Sí, amb una paella. Una paella. Però amb la mateixa carn posada en la paella, sí. Tal com li has donat. Un cop està ja molt poquet fregit, per exemple, no ho sé, jo dic que és una cosa que és molt fàcil de fer. Sí, sí, tant. És facilíssim, però de mentre permet fer una altra cosa, però no has d'abandonar mai el lloc de comandament. No sé si m'explico. Sí, has d'estar allà per fer alguna altra cosa, però anar donant voltes i mirar que s'hagi reduït prou i ja està. Però bueno, que no... Cap altre ingredient? Eh? Cap altre ingredient? No, per exemple, això és molt... molt és una cosa ja, que tinc, és... ja tinc salivera. Tenia que haver esmorzat abans de venir. Una cosa molt fàcil i no té res. Jo què sé, bueno, una carbassa, per exemple, no sé. Això la carbassa, a veure. Els encanten molt les carbasses a casa meva, doncs veig de carbassa. I me'n donen de carbassa perquè diuen, no hi has tirat prou sal, no sé què. Però bueno. Com es fa la carbassa? Doncs mira, doncs agafes la carbassa, la trinxes ben trinxada, pelada i ben trinxada, i bueno, la fiques a, la poses a bullir. Bullir amb aigua? Amb aigua, amb aigua i una mica de patata, no gaire. Una patata... Una patata amb, trossejada. Trossejada, tot trossejat, i amb aigua, però molt, que just cobreixi. Que just cobreixi. Uh-huh. Més no, perquè llavors es queda massa... Uh-huh. O sigui, just cobreixi. Això és, més o menys és la mida que tinc. I bueno, que vagi bullint i tires un... Jo poso una cullereta de sal. Jo sempre em quedo cura de sal. A casa els agrada més salat, però bueno, en fi. I llavors doncs agafo una ceba, la ratllo, la ratllo, la fregeixo. Vale. I llavors un cop està tot... Allò que la... L'aigua s'ha evaporat, suposo. Eh? L'aigua es va evaporant. No, un cop ja la carbassa està fregida i... Ai, la carbassa ja està bullida i està ben tova i la patata està ben tova, doncs ja està. Paro el foc, tiro aquesta ceba ratllada amb mantega, sí? I tiro ho tiro sobre i amb el Turmix i allò li queda perfecte, vull dir... Però treus l'aigua de la... No, perquè ja s'ha evaporat, ha quedat una miqueta, potser... No, més o menys ja és la mida. Ja és la mida. Just que cobreixi ja és la mida, perquè si no queda massa... I llavors queda una crema de carbassa. Queda boníssima. Home, I això és difícil, però agrada a tots els de la casa, perquè de vegades has de fer més un menú, i és clar. Però bueno, això normalment... Sí, ni tant. Mira, són cosetes, plats molt senzills, a mi no em demanis... Jo vaig a casa dels meus pares i llavors allà sí que... Allà... Sí, a veure, aprofita per dir quin és el plat que surt millor a casa dels teus pares, perquè així quan hi vagis... Eh? Com que et sentiran? Doncs... No sé, doncs... Què és el que fan allà? Fantàstic. Coses que fan a... Aviam, no sé en què ens sorprendran avui, no sé, jo què sé. La meva mare en sap molt de cuinar. Qualsevol cosa que faci estofat, coses així de foc lent, tot això m'encanta i ho fan molt bo. El menjar, farcellets... Els menjars de cullera. Els menjars de cullera. Els menjars de cullera són molt agraïts i en saben molt. Molt bé. Tu vas anar a l'escola aquí... tu ets d'aquí de Sallent, de la vida, i vas anar a l'escola aquí a Sallent? Sí. Eh? Vaig anar al seu moment... Vaig anar al Col·legi dels Padres, que bueno, ja, tots hi vam anar passant per allà. Clar. I, bueno, sí. Molt bé. Què és el que més t'agrada de Sallent? El que més m'agrada de la gent? De Sallent. Sí. La gent? Segurament que sí. Segurament que això és un tòpic, però és una gent... El poble és un poble una mica especial, No és massa comparable a altres pobles. A mi m'agrada per la diversitat de gent que hi ha. Hi ha gent molt rara, molt rara en el bon sentit de la paraula, no? Molt diversa, i m'encanta. M'encanta perquè hi ha de tots els tipus. Segurament que potser tenim estereotips d'altres pobles, no? Però és veritat. Aquí a Sallent tenim gent per tots els gustos. Gent molt cap... Més molt... D'una manera... No sé, m'encanta perquè... hi conviuen moltes tribus urbanes molt diverses, no? I, bueno, i realment no ens arribem a fer mal entre nosaltres. Vull dir que jo tampoc sóc molt d'una tribu urbana concreta. Jo m'encanta aquesta diversitat i me la miro, l'observo i m'encanta. I m'hi trobo bé. Jo crec que altres pobles són més monocolors. I a mi m'agrada més la diversitat. I més o menys, de vegades hi ha petites aixances, però en general ens portem tots bé, no? De vegades, ostres, aquests, jo què sé, aquests tan missaires, no? De vegades, sí. Entre els missaires... Sí. Però no, que en general, jo crec que en general hi ha un bon rotllo, diguéssim, no? Ens en fotem una mica de vegades uns als altres, sí. Que si d'aquesta entitat, que si d'altra, no sé què, però en general jo crec que predomina el bon rotllo i això és el que m'agrada, aquesta diversitat. En la política hi ha una mica més d'enfrontament, no? La política a quin nivell? D'aquí de l'Ajuntament. Bueno, sí. Es nota una miqueta... No és... El nivell d'enfrontament no és proporcional al poble. No. La gent del poble ens portem... Molt millor que ens la gent de l'Ajuntament. Ens portem molt millor que l'Ajuntament, aviam. Això potser passa, deu passar molt sovint, això. Saps què passa? Que a l'Ajuntament, la política, jo entenc que representa poder. La política, potser hi ha un... hi ha un percentatge que és realment petit, que és ideologia, però la màxima, o sigui, la majoria és poder, la política. Jo entenc que és poder, i molt poquet és ideologia. I aquí és quan hi ha aquests conflictes de poder. Ara la gent fora de la política crec que es porten bé. Inclús a nivell personal, la gent un cop surt de l'Ajuntament crec que hi ha més bon rotllo. Allà dintre segurament que hi ha més, bueno, més tensió. No? Més... no sé si m'explico. Sí, cadascú té que defensar la seva parcel·la i és una escalada d'enfrontament com tal de defensar-la. No? I llavors hi ha unes consignes, tota una sèrie d'estratègies que s'han de seguir i això segurament que a nivell personal segurament que hi hauria més bon rotllo per entendre'ns i, esclar, degut a aquestes estratègies o el que sigui... Això és com quan a nivell nacional, no? També que la disciplina de vot i que voten i tots els socialistes voten el mateix, tots els del PP voten el mateix, que voten per partit, segons la senyal que els hi donen. No es donen compte que als ciutadans ens sembla una vergonya, això? Perquè, clar, hi haurà coses que no estan en el seu programa. I que de sobte pues, ja s'ha de prendre una decisió sobre ara, retallar els sous dels funcionaris. Bueno, tots els socialistes estan a favor d'això i tots els del PP estan en contra? Home, n'hi haurà, tindran diferents maneres de pensar. No? Com a ciutadans ens agradaria que cadascú defensés el que pensa que és, així seria més un reflexe de la societat, que no que siguin tres els que decideixen, un de cada partit. Sí, sí, estem absolutament d'acord. Vull dir, jo crec que a tothom li agradaria que la gent votés més en consciència i no pas a uns dogmes que algú diu que s'han de complir. Per exemple, jo crec... Perquè llavors els dogmes es supediten a les estratègies. Ah, exactament. I llavors es converteix tot en una guerra de poder on els ciutadans no pintem res. Mira, jo una de les... Per exemple, bueno, a l'Esparver també vaig fer un petit escrit sobre els toros i una de les coses, per exemple, que m'agrada això dels toros és que, per exemple, que hi ha llibertat de vot. Jo crec que això hauria de ser... Això que és l'anècdota, la llibertat de vot hauria de ser la categoria. Això, la llibertat de vot hauria de ser molt més ampli del que és realment. I que, per exemple, els diputats votin en consciència la supressió, per exemple, de les curses de braus. Va passar això, no? Eh? Es va fer, justament amb les curses de braus, va ser una excepció, se'ls va deixar votar en consciència. Exacte, doncs jo el que reclamaria és que l'anècdota fos la categoria. Efectivament. Sí, senyor. Si no poguessis viure a Sallent, on t'agradaria viure? Home, la veritat, mira, jo m'agrada tot arreu i potser és un tòpic, però és que a mi m'agrada molt la geografia, m'agrada molt, mira, jo quasi bé mai, qualsevol viatge que he fet, qualsevol lloc on he anat, sempre m'ha agradat, però sempre. Vull dir, és que m'agrada tot arreu. Home, que faci més o menys bon clima, però jo estic segur que m'adaptaria a tot arreu. Jo que demanaria és que la gent que fos mínima, que s'estigués mínimament en pau i tranquil·litat. Pensem que si la gent és mínimament pacífica i hi ha muntanyes per veure, jo vull veure horitzó, això sí. Jo demanaria que allà on visqués hi hagués horitzó. Jo aquestes planes infinites que no s'acaben mai, em sembla que em cansarien. Però si hi ha horitzó i hi ha més o menys bona entesa entre la gent, no em sabria greu d'anar-me'n a viure a Pernambuco, per dir-te alguna cosa. L'Himàlaia hi has estat? No, no hi he estat. L'he vist i tinc molta enveja. El que passa és que penso que l'Himàlaia és a escala de déus. Jo em conformo a l'escala de persones. És massa elevat per a mi. I a quins has viatjat molt? Eh? Has viatjat? Bueno, no massa, però he fet... Sí, he viatjat una mica, però bueno... On has estat així per... que t'hagi agradat? És que, ja et dic, m'agrada tot arreu. no sé, he estat... Bueno, ja fa moltíssims anys vaig anar... Quan estava... He estat a Polònia, he estat a... Això el temps dels comunistes, A Txecoslovàquia, a Hongria, a Croàcia... bueno, estat, i bueno, viatges potser més a prop, no? Però a tot arreu on he anat sempre m'ha encantat, sempre m'ha agradat molt. Jo sempre disfruto molt viatjant, mirant el paisatge. Si pogués entendre la gent, també és de les coses que m'agraden molt. Clar, és que has triat uns països que per entendre la gent difícil, no, eh? És difícil, sí. Vas pensar que els polacs parlaven català i... Exacte. Sí, aquests països així més llunyans, esclar, te'ls mires més potser com un aparador, no? Vas mirant i, esclar, és molt difícil contactar amb la gent. Per exemple, a Croàcia sí que anava més bé de contactar amb la gent perquè la gent allà sabe molt italià i et confonen amb italià. Sí. I pots... Més o menys en defensa et pots comunicar. Sí, et pots comunicar. Polònia és dur, eh? Eh? Polònia és dur, eh? Comunicar-se. Polònia és dur, sí. Vas estar a les mines de sal, a Polònia? Sí, sí, a Bielitzka. Impressionants, no? Hi ha unes mines de sal, de sal gema, a Bielitzka, que són... Però tenen un altre nom. Bielitzka deu ser la població... Però les mines, jo no recordo, perquè clar, com que és un nom polac d'aquests... Home, jo parlo de molts anys, eh? Bueno, les mines encara hi són. Sí, però no, jo... Són unes mines molt profundes, sí. I que a dintre de les mines està esculpit, sí, sí, sí, sobre la sal. Aquestes mines, sí. Perquè ells són molt devots. Sí, sí, hi ha un temple, hi ha un temple, hi ha un altar, hi ha un altar, sí, sí, tot sí. Tot això sí, és excavat a la sal dintre de les mines, sí. Que són molt profundes. Sí, sí, sí. Vas visitar-les, va ser impressionant, eh? Jo vaig ser una vegada... I vas estar allà, no? Sí, sí, sí. També vaig estar a Auschwitz, i vaig dir que no hi tornaria mai més a cap lloc d'aquests, però que vaig quedar, encara me n'en recordo, vaig quedar impressionat de... realment fa angúnia. I bueno... Aquests... Vas anar-hi abans de la caiguda del mur? Sí, sí, sí. I vaig quedar impressionat, la veritat. Allà sí que allà el contacte amb la gent no en fas, allà és un aparador. Sí. A mi m'agrada molt, també... Per exemple, potser no és un viatge tan llunyans, però, per exemple, a vegades, doncs, escoltar molt com parla la gent. A mi m'encanta això. Seure allà en algun lloc i escoltar una mica què diu la gent, com ho diu, quins tons fan servir, que els pugui entendre, esclar, evidentment. Les mines aquestes de sal, que vaig anar-hi fa ja uns anys, sí? Bastants anys, ho tenen organitzat d'una manera que els guies que t'acompanyen fan grups, però com que espanyols n'hi havia molt pocs, pues van dir, no hi ha ningú guia espanyol, però si vols et pot acompanyar un miner. Bueno, no em va poder explicar res perquè no sabia anglès ni sabia res, només que sabia polac, però em va acompanyar amb tota la bona fe, tota la llarga visita que vam fer a totes les galeries, que estan en actiu, eh? Sí, sí, i seguien, sí, sí. Seguien treballant al costat. I a l'acabar el dia l'havíem de pagar i, bueno, ell em posava les mans així com dient, bueno, el que vulgueu, no? Clar, havia sigut tan amable, s'havia escarçat tant, això és tal, que, bueno, estàvem tan contents de l'experiència perquè allò era magnífic que li vam donar 5.000 peles. I el seu jefe ens diu... és que el que li acabeu de donar és el que guanya ella amb un mes treballant picant a la mina, i li acabeu de donar 5.000, el sou d'un mes només que per passejar-se per la mina, no? Suposo que es devia pensar que era un jeques, sí, d'aquests del petroli, suposo, no? Des de luego va ser molt, molt impressionant, perquè clar, Polònia encara anava molt retrasada respecte al resto d'Europa, ara ja deu ser diferent, és que els sous no tenien res a veure no. I llavors va ser un impacte molt, molt gran, això. Sí, sí. Bueno, i llavors de paisatges de muntanyes, llavors, quins són els que més t'agraden? Bueno, això és una pregunta que s'assembla una mica a lo que fa el periòdico, que diu quin és el paisatge preferit de Catalunya, no? No sé si... No. Que fan aquesta sèrie que diu, aviam si t'agrada més el Pedraforca, el... Mira, jo... que si els encantats... Jo la veritat és que m'agraden tots. Jo és que tots m'agraden, aviam. Jo no podria dir un paisatge concret. És que a mi m'agrada tant estar fora Mira, ara, aquesta setmana passada he estat em vas trucar, te'n recordes? Sí, estaves a Menorca. I estava fent la travessa de la Serra de Tramuntana a Mallorca. És que em vas dir, ostres, dic, és que ara estic una mica fora de lloc. I vam estar recorrent, doncs... Dic, et truco de Sallent. Diu, de Sallent? Ai, m'agafes fora de context. Sí, estàvem fent la... un camí d'allà recorregut que hi ha a Mallorca, que segueix la Serra de Tramuntana. I jo vaig descobrir Mallorca, i jo em pensava que Mallorca era sol i platja i prou, i realment doncs, hi ha molta muntanya. És molt concentrat, no és que aviat has fet, però allò sembla molt Berguedà, vull dir, aviam, hi ha unes muntanyes maquíssimes i estàs ben bé en un ambient d'alta, com el Berguedà, per exemple, no? I m'encanta descobrir aquests paisatges que jo no havia vist mai, per exemple. Sí, sí. I en rius. Eh? Hi ha rius, hi ha pantans, hi ha... Perquè a vegades quan estudiem la geografia i veiem allà la isleta petiteta, no estudiem els rius de Mallorca, d'on d'algun lloc treuen l'aigua a Mallorca, no? I d'algú reguen i és això. A vegades amb el turisme necessiten algun barco d'aigua de suport, però tenen aigua, de sempre han tingut aigua, no? Sí, és que a vegades quan parlem de les illes ens imaginem aquelles illes del TVO, no sé si les havies vist, que sortia allà... Amb la palmera i aquell, el senyor allà que s'està esperant que passi un barco, i esclar, per exemple, va, hi ha illes petites que sí que són així, illots, no? Però hi ha illes que són immensament grans, i va, hi ha de tot. Molt bé. Bueno, i llavors com se't va... abans tenia una pregunta. Tu t'imagines que amb un... Anessis aquí al... Has anat al cinema d'aquí de Manresa? Al Carrefour. Sí, sí, sí. T'imagines que entressis al cinema, compressis el tíquet i llavors en diguessis, ai, vull anar al lavabo. I et diguessin, no, té que sortir pel fons, donar la volta, anar al lavabo i llavors tornar a entrar al cinema. Diries, caram, això ho han fet una miqueta raro, no? Perquè quan ets dins, dius, ui, ara tinc que passar aquí dues hores veient la pel·lícula, doncs vaig al lavabo, tindria que ser a l'entrada, no?, al lavabo. Ja hi és, a l'entrada. Però, en canvi, aquí a Sallent han dit, anem a posar un puesto per acollir els turistes. I llavors han dit, bueno, quan marxin ja, venen el divendres, no?, pugen per la C-16 i llavors ja van, es reparteixen per tot el Berguedà, per la Cerdanya i això, i llavors quan baixen el diumenge, llavors veuen el centre d'acollida turística, sí, el diumenge per la tarda, i diuen, ai, mira, el centre d'acollida turística de Sallent, just quan ja marxen. Sí, això m'ho va dir una senyora que no tenia cap mena d'estudi, però tenia una visió i un sentit comú increïble. I això ja vaig quedar, ja vaig dir que aquí passa alguna cosa, això no és normal. I aquesta senyora... que té una... Diu, escolta, diu, jo, la veritat, diu, no se m'hagués ocorregut mai aquí ficar un centre d'acollida turística, però en tot cas, em va dir, l'hagués ficat a l'altre cantó. En tot cas. En tot cas, si és que s'ha de fer alguna cosa perquè la gent, al pujar, que demani, no? El millor, al pujar, algú poder esperar a agafar algun fullet d'alguna cosa, no? Però al baixar la gent ja se'n va cap a casa. Perquè si algú, diguéssim, de sobte tingués un interès en sobremanera, dir, ui, un centre d'acollida turística ha de donar una volta per anar fins l'altre costat, per després seguir el seu viatge, té que tornar, anar enrere, endavant. Es perd un quart d'hora o 20 minuts donant voltes per sortir del centre d'acollida turística. No, jo em quedo molt dubte si és una falta de vista o que hi ha hagut algun interès, és que no ho sé. No, em quedo molt dubte si són una mica curts o que hi ha hagut algun interès, però jo honestament no l'entenc. El que sí que està clar és que a mi m'ha donat... ho he pogut lligar per fer tota la pel·lícula. A veure, si és un centre d'acollida de tauts, ja és igual si és a la dreta o a l'esquerra. No, millor a la dreta perquè ja està ben... Però diguem-ne que no tenen tanta pressa. No tenen tanta pressa, si són els tabuts, mira, poden anar a donar la volta, no? Exacte. Sí, sí, sí. Sí, són aquelles coses que de vegades no s'entenen, que jo penso que de vegades des dels despatxos de, jo què sé, de... d'aquests departaments que estan una mica allunyats, doncs van dissenyant grans polítiques, grans coses, i llavors, doncs, bueno, sobre el terreny, doncs, llavors es veu que, bueno, no sé, oita, potser anirà molt bé, no? D'entrada, jo, em sembla que, bueno, són coses que es dissenyen, són coses de disseny, i alhora, la veritat, doncs, són un desastre. Jo que he viatjat bastant, els centres d'acollida turística de tot arreu, doncs, els acostumo a fer servir, i moltes vegades ja em defineixen com serà el país, el com és el centre d'acollida turística. Moltes vegades fan horari de funcionari. Llavors, de sobte hi ha una població que està en festes, són les festes de tal, llavors aquell cap de setmana venen 300.000 persones. Correcte. I està tancat el centre d'acollida turística, perquè, clar, no és horari laboral. Perquè el funcionari està de festa. Això es passa aquí. Aquí, a totes les poblacions, sempre ha passat això a Espanya, no? És impensable que això passi a França, o passi a Estats Units, o passi a un país que tingui dos dits de llum, perquè això és totalment... Després, que els horaris que siguin així de 9 a 1 i de 4 a 7, però almenys deixa una manera d'entrar-hi, o d'alguna cosa, que si al migdia ve la gent, doncs que pugui emportar-se un mapa, o que tingui algun plànol en el que consultar, algun folleto que emportar-se'n, alguna cosa, no? Doncs els d'Espanya sembla que a part de que venen els folletos, venen el mapa, i si no et donen cosa en blanc i negre, que és una fotocòpia, això si allò encara t'ho donen, no? Normalment, els centres d'acollida turística de tot el món, vamos, estan encantadíssims que estiguin allà i et donen tota la informació perquè decideixis quedar-t'hi més dies. Totes les facilitats del món. Bé, aquí encara, jo pel que em sembla, encara s'han de definir una mica què hi haurà aquí dintre, perquè encara no se sap. Tinc unes ganes de veure-ho per poder-ho criticar des de la ràdio. No se sap, bueno, evidentment encara no hi ha els horaris, no? Però encara no se sap exactament què hi haurà aquí dintre, perquè, és clar, honestament, aquí al Pla de Bages nosaltres no som ni mar ni muntanya. Som ni carn ni peix, saps què vull dir? Penso que algú he vist de parlar de l'eix industrial del Llobregat, però clar, no sé què ensenyarem. Sí, el que passa és que, esclar, aviam, l'eix industrial del Llobregat es pot fer, però no sé si és un... Per exemple, aviam, ja hi ha el Museu de Cal Vidal, aquí a Passat Navàs, que és un museu industrial que està força bé, que es veu la fàbrica tèxtil, i tot el teixit tèxtil comença de Navàs en amunt, fins a la colònia Rosal. Vull dir, aquí no sé exactament què hi posarem, però en tot cas seria un duplicitats de coses que no se sap ben bé què. Aquí Sallent concretament és un lloc de pas, aquí no tenim potencial turístic. Però ens interessaria de que es coneguessin les festes d'aquí, de que poguessin venir la gent a les enramades, al carnaval, a la festa major, no sé si algun tipus de tindríem que pensar-hi en poder, perquè trobo que la gent no hi pensa en atreure que la gent es quedi aquí, que la gent vingui a veure. No, no ho notes, això? Sí, ens sentim com acabes de dir tu. No, és que aquí és de pas. Bueno, però és que clar, també és de pas Navàs i Porreig i tots són de pas. Segurament que sí. N'hi ha alguns que s'ho curren, no? I fan activitats i fan coses notòries i destaquen el seu museu en Torre Samat o el que tinguin, ho aconsegueixen. Ara Santpedor, només que perquè hi ha el Guardiola, sí, ara, ja té turisme. Ara van a veure la casa natal de Guardiola. La casa natal de Guardiola, sí. O sigui que... No, aquests centres potser potser estaria bé, per exemple, aprofitant que hi hagués alguna altra infraestructura allà al costat. Per exemple, no sé, allà al Lleó, a l'Hostal del Camp, o un lloc, o no sé, o un lloc que hi hagués alguna altra cosa, no ficar allà isolat al mig de... Perquè aquí, aviam... La ubicació, des de logo. A la Butjosa no hi ha d'haver res. Segons el Pla General d'Ordenació, tot allò d'anar a terra ha de ser una zona industrial, hi ha d'haver un polígon aquí industrial. La veritat, el fondo d'això serà poc atraient turísticament. Tot això ha de ser un polígon industrial a la llarga. Vull dir, llavors... no té massa... Bueno, en fi, no sé. Sí. Però encara si fos posat a la dreta afavoriria que la gent que va per la C16 sortís i llavors tingués l'ocasió d'entrar pel poble i dius, mira, doncs ens quedem a dinar, doncs mira, doncs ens quedem a tal, o donem una volta per aquí, o... Sí. Però, esclar, però queda allà molt... Inclús si algú fa l'esforç de sortir, entrar, donar la volta, anar-hi, el sortir... Exactament, no ha entrat a Sallent. No ha entrat a Sallent, i potser es pensa que Sallent és la Butjosa. Exacte. Jo crec que la ubicació no és massa encertada, honestament. Bueno, ja, en fi, ja ho hem deixat clar, bastant, jo crec que sí. Molt bé. Bueno, a veure, anem a reflexionar ara ja sobre la part profunda. O sigui, per què el teu article en l'Espart B, d'una forma divertida i creativa, reflexiona sobre per què quan ens morim ens enterren en cementiris i o bé ens cremen, no? Si ens enterren en cementiris, pues ens podrim. I si ens cremen, ens costa un pilot d'energia cremar-nos i tal, i ens fan cendre. I tu se t'ha ocorregut proposar una tercera via, no? Bueno, jo és que he treballat molts anys a la mina, rodejat de sal per tot arreu, i és per experiència que el sal conserva. Tota la vida s'ha conservat amb sal des de l'antiguitat, i llavors, doncs, van mirar... suposo que és una mica de formació professional això de la sal, no? Clar. I el que és cert és que aquí ja ho poso aquí al peu de deixances, això aquesta frase genial de... Això és una tia de la meva mare, que fa molts anys que es va morir. Tot això, o sigui, aviam, evidentment tot és un muntatge que hi ha, però el començament de la història és una mica veritat. Mm-hmm. Aquesta tia Angeleta va existir de veritat, sí. I havia d'anar pagant el rebut de l'enterrament. Sí. I aquesta dona, bueno, ja l'has llegit a l'article, aquesta dona, esclar, tenia unes necessitats molt sèries i al final es va creuar i va dir, escolta tu, si no em poden enterrar que em salin, no? I això m'ho van explicar a casa. Allò, a mi m'agrada escoltar aquestes històries de la vora del foc. I, hòstia, i vaig dir, ostres, dic, aquesta dona realment són... Diu, si no em poden enterrar, que em salin. I dic, home, jo què sé. I llavors, doncs, barrejant amb tota la sal i tot, doncs mira... Aquest dilema l'hem tingut tots, no? Això és la gent que paga per l'enterrament tota la vida, una miqueta, l'ocaso i això. Ah, exactament. I com que no pots protestar perquè ja estàs a l'altre barri... Exacte, no? Però potser hi ha molta gent que pensa, jo quan em mori ja, que facin amb mi el que vulguin, no? Home, jo crec que hauria d'entrar pel seguro, eh? Vull dir, això sí. Un enterrament pel seguro, encara que sigui molt, molt senzill, però, escolta, com a mínim això t'hauria d'entrar pel seguro, jo crec que sí, hauria d'entrar pel seguro. Ara està molt criticat el sistema que hi ha quan et mors, perquè si no pagues l'ocaso o això, et fumen unes clatellades quan hi ha un enterrament, no sé si n'has tingut que afrontar algun, no he tingut que afrontar algun últimament, i esclar, estàs contra l'espasa i la paret, no et queda més remei, tens que prendre la decisió immediatament perquè, clar, s'ha d'enterrar, s'ha de procedir, s'ha de fer, tens el cadàver allà i realment n'abusen, eh? N'abusen, sí. N'abusen. Jo la veritat és que de moment no m'he trobat amb aquesta circumstància, però sí, vull dir, parlant amb tothom et trobes en unes circumstàncies que tu no tens prou judici com per poder qüestionar res, ni temps ni res, i estàs en unes situacions que tens un xoc emocional i evidentment... Llavors et diuen, suposem que vostè voldrà algo digne per, com a caixa, per tal. Dius, home, sí, esclar, acaba de morir, vull algo digne, no? I llavors t'ensenyen una caixa de fusta amb una fotografia, llavors són 2.500 euros. És bastant... S'ho queda molt, la gent. S'ho queda molt, sí. Però 2.500 euros? Sí. Però si nosaltres volem incinerar. Bueno, clar, però per poder-la presentar, pel tenatori, per tal... Ja, però per incinerar... Després em tornareu la caixa o com... No, s'incinerem caixa i tot. Ostres, és que, o sigui, en 24 hores desapareixen els 2.500 euros, i no en teniu de més econòmics, Home, sí, sí. Llavors t'ensenyen un que és, però això, com, això no que és ho fa com, ningú. Que és, com una, que és com una caixa de fruita, que diu, hi ha alguns monjos benedictins que s'enterren amb aquesta caixa tan austera, no? I dius, home, no, tampoc no vull enterrar amb una caixa de fruit. És una situació... és molt... molt dura i que jo tinc... ho trobo monopolística i mafiosa. Jo... perquè n'estàs contra l'espai i la paret i no tens cap opció, no? I a més estàs en un estat emocional que tampoc estàs per qüestionar res. Dius, oita, què val? Oita, tu, ja està. I és per això que aquesta creativitat que has tingut tu seria estupendo, no? Llavors, en vez de tenir que pagar els taüts, no? Perquè això com aniria? Per salar-los, en quin recipient aniria? Home, això es poden salar com vulguis, vull dir, amb caixa o sense caixa, o amb tipus caixa de fruites, perquè, és clar, quedaries per l'eternitat. I llavors, bueno... Perquè és el que tu dius, si per casualitat la reencarnació existeix, coi, només cal posar una mica d'aigua, estàs hidratat, t'has d'hidratar. Aviam, el dogma cristià és la resurrecció en cos i ànima. Exacte. I llavors, per això, l'Església catòlica és més favorable a la inhumació de tota la vida, perquè representa que no es destrueix el cos, tot i que queda com, vaja, sec, no? Queda, sí. Però no es destrueix. En canvi, la incineració és molt modern i, esclar, en canvi, salat... Bueno, salat és el millor. Perquè no? Jo crec que sí, perquè el cos queda i si s'ha de trobar amb l'ànima o cultiu altre, pues això és el dogma cristià. Clar. Reencarnació en cos i ànima. No sé que el papa Benet XVI digui que ja no existeixi, doncs de moment ens ho hem de creure. Clar. Com, bueno, jo fins ara en creia els llims. Ara es veu que no existeixen. A mi m'ha sapigut molt greu, perquè és de les coses que a mi... era el que em tenia més preocupat, això dels llims, i ara, després de tota la vida de creure en els llims, ara m'han dit que no, que el papa Benet ha dit que no existia i m'ha sabut molt greu. Els llims anaven tota la gent que no estaven batejats. Sí. Jo m'ho imaginava, clar, m'ho imaginava en un seu lloc així tot fosc, bueno, mig fosc, i que estaves com en un éter allà flotant. Sí. I no, ni paties... Avorrit, però estaves avorrit, no? Molt avorrit, sí. Molt avorrit, una cosa rara. Sí. Jo sempre ho havia demanat amb els capellans, dic, escolta, però això és una cosa... Sí, sí. I jo entenc que si... Jo entenc, jo no hi crec, però bueno, jo ho entenc, que si fas bondat te'n vas al cel, si no fas bondat te'n vas a l'infern. Si no fas... Si queda alguna culpa te'n vas al purgatori, purgues i te'n vas al cel. Sí. Això és clar. Però això dels llims és una cosa que a mi sempre m'havia atribulat. I ara em diuen que no existeixen i ara m'han deixat una mica així, amb el cul a l'aire. Era no? El calaix de sastre. Sí, sí. Els que no estaven batejats... Bueno, clar, és que si no està batejat, no, per bé que es porti... Diu, bategeu-lo perquè com a mínim que no vagi els llims. Esclar, no ho sé, és una cosa... A mi sempre m'havia sobtat molt, això dels llims. Sí, dona que pensar. Molt, molt. I esclar... A més, per Sallent podria ser una ciutat pionera en aquesta modalitat de salatori, no? Home, jo crec que el que hem de fer és explotar els potencials que tenim. Imagina't. Llavors, com que nosaltres tenim potencial de sal de sobres... Has calculat quina capacitat tindríem? Amb morts o amb tones? Home, aquí... Caben... Amb morts, faríem aquí una necròpolis impressionant. Podríem tenir una necròpolis impressionant, i tant, jo crec que sí. Aquí podríem fer una ciutat dels morts, vaja, fantàstic, ja et dic que aquí, bueno, tots els serveis hi poden ficar, bars, restaurants, el que convingui. I a més, hi ha alguns col·lectius que diuen que, bueno, que s'ha de treure la sal aquesta de la muntanya, lògicament, i que una manera seria tornar-la a ficar en les mines un cop es van, en les galeries un cop van quedant ja esgotades, tornar-hi a ficar la sal a dintre, no? Clar, això és car, hem de fer-ho per res, però fer-ho a base de fer galeries de nichos i tornar a ficar, quedaria, pot quedar molt bé, no? I seria molt ecològic. Jo ja els deixaria ficats allà dintre, tota la gent, i a més podrien anar venint morts de tot arreu, vull dir, això està molt bé. Hombre, clar, perquè nosaltres aquí ens en sobraria, aquí ens en sobra de sal. És que nosaltres estaríem molts anys, o sigui, no faríem mai net nosaltres, perquè com que s'aniria omplint de sal, clar. No faríem mai net, necessitaríem morts morts de tot el món, veniu, sisplau. I llavors ens omplíem tota la bassa. I seria, o sigui, per, veniu per motius ecològics. Exacte, sí, perquè, sí. Perquè per millorar l'ecologia de Sallent, que ens portin els morts exacte, de fora. Exacte, exacte. I bueno, jo vaig dir, dic de sempre, doncs, la mort s'associava amb el passat. I a partir del salatori, la mort serà el futur. El futur de Sallent. La mort serà el futur d'aquesta... de la vila, vaja. Això és sensacional. I tu saps si hi ha algun impediment, així com la Angeleta, es deia la... Angeleta era la... Sí, l'Angeleta va fer que el seu fill, en la història que expliques, pues que busqués els impediments legals. Quin impediment legal pot haver-hi que un decideixi salar-se? Jo, bueno, la veritat és que no ho sé, però de fet la sal està present a tota la història de la Bíblia. De sempre la sal és una cosa també que fa moltíssims anys que es fa servir. La sal es fa servir, tu no sé si te'n recordes, abans... El bacallà. No, però, per exemple, es tirava un pilot de sal a les façanes de les cases per impedir que entrés el dimoni. Uh-huh. Saps? Sí, o sigui, ara no sé si es feia per poc abans de la Setmana Santa i passava passava un capellà amb una cullera tirava tot un pilot de sal a les façanes de les cases i impedia que entrés el dimoni. Sí, això, històricament, la sal és present a tots els passatges de la Bíblia. Vull dir que des d'un punt de vista històric la sal és comú, és una cosa que és... Això també seria pràctic, allunyar el dimoni dels cadàvers. Home, esclar, vull dir, sí, no queda reflectit aquí, però sí, és una cosa, és un valor afegit. És un valor afegit. Aviam, conya a part, la sal... La sal és comú, aviam, la sal no és ni radioactiva ni... no té res. Aquí a Sallent, ara a part de la conya, tenim un excés de sal, que si fos de sucre també seria dolent. Tenim un excés de producte, però vull dir, la sal en si, amb una quantitat més adequada, no és dolenta en si. El que passa que en tenim tanta que no sabem què fer-ne. Aquest és el problema. Llavors, bueno, seria una manera de donar-hi sortida, perquè si no sabem què fer-ne. I el més important d'això és, a part de que seria solucionar el problema ecològic de Sallent, solucionar els problemes de la mina, la Iberpotash també algú sucaria de tot això, no? Perquè seria una forma de... podria vendre els subproductes de l'explotació. Però, esclar, d'això se'n beneficiarien, com deies tu, doncs, tots els restaurants, cerimònies que es farien aquí. I, a més, inclús podríem donar-li sentit en el centre d'acollida turística, que es convertiria en el centre d'acollida de taüts. Bueno, és clar, aviam, com que se suposa que vindrien tanta gent i tants cadàvers de tot arreu, és clar, el camí de pujar cap dalt a la bassa, a dalt hi ha una bassa immensa, hi ha una bassa, no sé si hi has estat mai, no. Una bassa, però immensa, que aquí se'n parla. D'aigua o de... És aigua salada. Aigua salada, coi. És aigua salada, vale, sí. Clar, tindrien que passar per allà. I de fang, i llavors, clar, això seria com un magatzem regulador de cadàvers, sí, no? Que arribarien... Sí. I esclar, ja m'han d'anar pujant i llavors allà els tindrien allà... Han de pujar-los d'un en un i els pujarien de 10 en 10. Allà ja els podrien tenir vagoneta, o... amb unes piscines amb salmorra, sí. Ja per començar-los a... perquè a l'estiu potser es faria malbé i tot això, no? I almenys, això és el més barat. En comptes de refredar-los i tot això, que es tenen en fred per conservar-los, el millor ja és tenir-los allà amb unes piscinetes i així que quedin com bacallans i ja està. Llavors de mica en mica els vas pujant. Pues com un centre regulador de cadàvers. És el magatzem d'entrada, diguéssim, sí, saps? Sí, sí. Llavors, de mica en mica, els vas pujant allà dalt, llavors, oita... I després tindrien, tu tal com t'has imaginat, tindrien un lloc on poder-los anar a veure després, l'any següent, o per Tots Sants, o això, o com aniria això? Home, jo, la veritat, això ja no se m'havia ocorregut. No sé com es podria fer, perquè, esclar, jo m'imagino tota una capa de cadàvers sobre més... Hauríem d'estar un temps... potser 3 setmanes o un mes tirant-hi més material a sobre, sí. I una altra capa... una altra capa, o sigui, una altra... com una lasanya. Sí, com una lasanya, com aquestes capes de marques i argiles que es veuen, perquè és clar, és que si no quedaria massa... massa d'això, yeah. Llavors hi hauria d'haver com un entrepà, diguéssim, no? Com sí. Un entremorts, sí. Diguéssim, no? Una sí. Mica de sal, llavors potser uns quants dies diria, escolta, per això s'hauria de tenir aquí amb aquestes piscines aquí al centre d'acollida de taüts, sí. A l'espera, llavors l'empresa hauria d'abocar, doncs jo què sé, un metre de sediments, sí. Home, han d'estar dignes, han de tenir una mínima sal per poder-se conservar, que no pot sí. Ser, és un fos comú que estiguin allà cosa en cosa, això no, sí que clar, fa fàstic, no, no, però clar. Si estan rodejats de sal per tot arreu, jo conto que és una solució, una sí. Bona solució i una cosa digna. Com que sal n'hi ha de sobres, pot haver-hi un metro de diferència entre cada un, de es sal, pot, no? Tot es poden anar posant ben posadets, llavors a sobre poses una altra capa i així es anar fent fins a l'infinit, vull dir, escolta, així ens... bueno, no sé. És que encara no li trobo el punt dèbil amb tot això. No t'ha passat això, és de que al anar escrivint l'article anar veient que queda tot rodó, que no hi ha... Per on es trenca això? És que és el que... Bueno, doncs no sé, potser s'hauria de demanar als representants d'aquest poble, potser que, bueno, que... Ho estudiï. Que se comencin a estudiar, perquè això, a lo millor, doncs, ens donaria, doncs, mira, seria una sortida... una bona sortida pel poble i, no sé, potser que ho estudiïn, potser se'ls hi podria demanar aviam com ho veuen i que comencin a fer contactes a tots els nivells que hagin de fer i aviam què s'hi pot fer amb això. Vull dir, aviam, tu t'hi apuntes, no? Jo m'hi apunto, els cedeixo el copyright, no vull res de res, vull dir, per mi, a mi, escolta, si ho fan, m'envio perfecte. Jo tu ja l'has deixat de pagar, l'Ocaso, suposo. Sí, jo no... Jo de moment no... No m'hi he apuntat, però clar, potser sí que haurem de fer un pensament. No ho sé. Aviam si, no ho sé, els representants prenen nota d'això i, en fi, ja que ja tenen la caseta, clar, jo crec que ara seria més ja fàcil de fer-ho. Fet, quasi bé. Exacte, i llavors ja s'han acabat les crítiques de plataformes clar. Opositores ni res. Tot, clar, tot, tots tot, contents. Tots contents. Hasta luego. Quina creativitat més desorbitada la teva per veure això. Escolta, tinc curiositat, ja estàs escrivint el següent article o què? Bueno, ara com a primícia no sé si em va parlar el Ramon la setmana passada, el Ramon García, que és membre del col·lectiu Cassandra, que és on jo m'he apuntat últimament. Volem fer colors. Els colors, no sé si em veu parlar la setmana passada. Jo he llegit alguna cosa ja, no? El groc. No surt aquí un article, també? Bueno, sí, pot ser que sí que surti algun d'això. Llavors farem una lectura pública de colors. I, esclar, jo com que he estat l'última d'això, a incorporar-me al meu grup, m'he hagut d'inventar un color que estaven tots agafats. Ja. Me n'he agafat un i, bueno, i el llegiré el dia de les enrabades allà a l'Escola de Música, juntament amb els altres companys del grup. Sí. Llavors, cadascú ha agafat com a tema un color, doncs, el color verd. Sí, llavors, hi ha gent que ha agafat el verd. I algú fa un escrit, no? Sí. D'una longitud determinada o d'un... Més o menys sí, més o menys és una... Jo el tinc de dues pàgines, però més llarg no pot ser. Dues pàgines parlant sobre el color verd, no? Llavors sí. Traient-li suc, i a continuació parlarà una altra que parlarà del color vermell, un correcte. Altre color groc. Sí. O sigui, heu sigut capaços d'escriure sobre els colors. Sí, i aquests colors, bueno, van sortint a l'esparver perquè això ja ho havien fet... I ara es torna a fer amb la incorporació de més colors, que som dos membres més que hem entrat al col·lectiu. I llavors quin color t'ha tocat? Bueno, jo no sabia quin agafar, honestament, perquè, és clar, els colors clàssics, el blanc, el negre, el gris, el groc, el verd, el violeta, estaven tots agafats. Llavors, jo no sabia què fer, dic, ostres, quin agafo, perquè, clar, jo què sé, el color pistatxo, jo què sé, no? Quin agafo. I llavors, a mi, per exemple, m'agrada molt els jocs de paraules, no? I anar donant voltes a jocs de paraules, a partir dels meus cognoms, que ja em dic Sorribes Rebeia, he agafat el color sorra. Sorra. Uh-huh. I llavors, doncs, bueno, és la història de... Bueno, ja sortirà. Bé, ja sortirà. No ens adelantis. Tu que has sigut capaç d'escriure un article així mesclant la política, l'economia, la vida, la mort, l'església, i fer-los quadrar tots i trobar d'una forma tan equilibrada i tan encertada i tan original, tu no t'ha contactat el PSOE ni res, el Zapatero, per trobar algun tipus de solució a la crisi? No, la veritat, jo la política... la política. És la política, l'economia, tot. Aquí s'ha de quadrar tot. Sí, sí. No tens cap recepta per la situació actual del país? Home, la veritat és que crec que tothom ha de saber quines possibilitats té i això ens ha passat en general a tots, ens ha passat perquè s'ha estirat més el braç que la màniga. A mi mateix, concretament, parlant, em deien: escolta, però tu no estàs hipotecat? I home, doncs, hipoteca't. Dic, però escolta, és que tampoc em fa falta gran cosa a mi per anar fent, no? No, és que has de comprar, has de fer, t'has d'hipotecar. I jo em sentia com un marginal. M'he sentit molt temps un marginal perquè diu, no, tu vas al banc i hipoteca't. I és que és veritat, jo doncs, em pot rebia a casa propaganda dels bancs, deien, escolti, vostè només per venir a l'oficina ja li donem 2.000 euros, facin el que vulguin. Uh-huh. I esclar, jo vaig estar a punt de dir, escolta, doncs doni molts, no, però és que tampoc és que tingués, jo anava fent, tampoc és que necessiti grans canviar gaire d'estatus, no, però realment aquí hi ha hagut una jo crec que en general la gent hem viscut en un núvol i ens han enganyat bàsicament els bancs i tot el sistema, i jo em sentia una mica m'havia sentit pràcticament un antisistema, de vegades en converses amb gent que em deien, escolta, però i tu no estàs hipotecat? I això sí que em va quedar clavat, i durant molt temps deia, escolta, però que ets tot tu, doncs si tu fa volta, coi, demanes un préstec, ja està. O dic, però llavors ho deuré. És igual, ja ho pagaràs. Jo, collons, ja ho pagaré. Però a mi no sé, jo potser soc una mica d'abans i no m'agrada haver de deure coses, no? Jo si tinc capritxo i tinc calés, doncs ho faig. Si no tinc calés, doncs no ho faig. Diu, no, ja ho pagaràs. I aquesta frivolitat a mi sempre m'ha sobtat, i això ha enredat a molta gent i que vivien en un núvol, i crec que al final hem pagat aquesta frivolitat, no? No ho sé. Em sembla que hem de saber les nostres possibilitats i no estirar més el braç que la màniga. Bàsicament és això, que ens hem anat amb un tren que realment no érem tan rics com pensàvem, no? I és que potser tampoc ens feia falta fer tant, no ho sé. No. La solució seria tots els que hagin comprat alguna cosa sense tenir els calés, que ho tornin. Home, això és molt complicat, ara, això. Fem marxa enrere, eh? Fem marxa enrere, no? No, pas que és això, hem de ser conscients del que es podem fer i el que no podem fer, i no, jo comprenc que hi ha moltíssima gent que està emmerdada, i tu has de saber, ostres, no sé, de vegades potser és una mica de sentit comú, no? No ho sé, però és que ens han enredat tant, jo crec que ens han enredat tant des dels medis de comunicació, des de tot arreu, que ens ha faltat de vegades una mica de referent, no? Una mica de sentit comú, una mica de dir, ostres, tu, aviam, si cobres tant, com pot ser que el 80% el pagues amb una hipoteca? I bueno, vull dir, això ha durat temps, això, no? I escolta, jo només vull 10 milions, doncs és igual, n'hi dono 15, però és que no em fa falta 15, és que, a més, dir, no vull tant cèntims, no? I llavors hem caigut una mica això, vull dir, ens han enganyat, realment ens han enganyat. Ara haurem de pagar els plats trencats entre tots, i els pagarem els més desafavorits, evidentment, els que han provocat el jaleu, no? També és veritat que ara és fàcil de dir-ho, però abans no era tan fàcil de dir-ho. No, és abans, veritat. Els mateixos bancs tenien la sensació de que estaven ajudant a les persones a poder complir els seus somnis, no? Perquè quan un matrimoni jove es casava i tenien dos petits salaris i tenien que comprar-se un pis, què tenien que fer? Estalviar 25 anys i després comprar-se un pis? Clar, és que no arribaven mai a tenir els diners per comprar-se un pis. Gràcies al banc, doncs podien disfrutar del pis des del principi, no? Sí, també, però... També sí. Tenia... Jo sempre he vist les hipoteques com una funció molt molt... Quina sort que existia aquest mecanisme per poder... Perquè vida només n'hi ha una. Si esperes 25 anys a poder tenir una vivenda, llavors que tenien que fer? Viure amb els pares? O viure de lloguer? En aquell moment viure de lloguer era anar tirant els diners per la finestra i no tenir mai la casa. Val, això és veritat, però, per exemple... també és veritat, sí, això és un problema d'equilibri, crec jo, eh? Vull dir, aviam, una cosa, per exemple, és la casa, però llavors també que t'hipotequis per un cotxe, clar, llavors anem, doncs clar, el cotxe també fa falta, clar. Llavors per fer un viatge, escolta, jo me'n vull anar de vacances, però pagui durant tot l'any aquest viatge de vacances. Home, escolta, per exemple, un viatge, no sé si has de fer una hipoteca per un, o un préstec per fer un viatge, no, no ho sé, tot és una qüestió de mida, no? No hi ha una cosa... És ben diferent. No, és una cosa de mida, dir, escolta, potser si no me'n puc anar segons on, doncs, escolta, m'estic a casa, no, no ho sé. Eduard, han sonat les 11 del matí. Tu em vas dir, jo no sé si tu podrem parlar durant una hora. Pues se'ns ha fet curt perquè seguiríem, ha sigut molt interessant, molt divertit. Felicitats una vegada més per l'article de l'Esparver. No sé si les persones que ens estiguin sentint, si no tenen accés a l'Esparver, està penjat en algun puesto aquest article o no? No, aquest article el vull publicar amb el blog de Cassandra. Nosaltres vale. Tenim un blog. Vale. Allà també, si entres al blog, bueno, hi ha, no sé si heu entrat mai, anem penjant articles que anem fent diferents. L'adreça del blog quina és? És, te l'escric, colc. L'adreça és colcassandra amb K, .blogspot.com. Doncs res, amb això ens despedim. No sé si tenim una cançó per dedicar-te, i tots recordar que aquest programa es tornarà a emitir el dimecres a les 6 de la tarda, i fins la setmana que ve. Bon dia. Aquí